لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی تمہارے معبود برحق ہونے کے قابل ہی نہیں مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے ان کی قوم کے آبرودار لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو واعظ اللہ پاک جب اول سورہ میں آدم علیہ السلام اور ان سے متعلقات کا قصہ بیان کر چکے تو انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرماتے ہیں ابتدائے ذکر نوح علیہ السلام سے فرمائی جاتی ہے کیونکہ آپ ہی سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بھیجا وہ نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن اخنوخ ہیں اخنوخ ہی کا نام ادریس نبی ہے انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فن تحریر ایجاد کیا اخنوخ ابن برد ابن محلیل ابن قنین ابن یانش ابن شیث ابن آدم علیہ السلام کسی نبی نے ایسی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جیسی نوح علیہ السلام نے ہاں بعض نبی قتل بھی کیے گئے ہیں نوح علیہ السلام اپنے نفس پر بہت نوحہ کرتے تھے اسی لیے نوح ان کا نام پڑ گیا آدم علیہ السلام سے زمانہ نوح تک 10 صدیاں گزری ہیں یعنی 1000 سال یہ سب اصول اسلام و توحید پر تھے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ وہ لوگ جو صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے تھے جب مر گئے تو ان کے معتقدین نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی اور ان کی تصویریں بنا کر اس میں رکھنے لگے تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی حالت اور عبادت کو یاد کرتے رہیں اور انہی جیسے بننے کی کوشش کرتے رہیں جب کچھ زمانہ گزر گیا تو ان کی تصویروں کے بجائے ان کے پتلے بنا دیے گئے کچھ دنوں بعد ان پتلوں کا احترام کرنے لگے اور پرستش ہونے لگی ان پتلوں کے نام بھی انہی صالحین کے نام پر تھے یعنی ود سواع یغوث یعوق نصر وغیرہ جب یہ مجسمہ پرستی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ پرستش یعنی عبادت صرف اللہ اکیلے کی جائے چنانچہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو اللہ کے سوا اقتدار اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم نازل ہو جائے تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہمارے آبا و اجداد بھی ایسا ہی کرتے تھے تم ان کی عبادت سے ہمیں روکتے ہو ہم تو تم کو اس بارے میں بڑی غلطی اور گمراہی میں سمجھتے ہیں آج کل کے فجار کا یہی حال ہے کہ وہ خود نیکوکاروں پر گمراہی کا الزام لگاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَٰئِ لَضَالُّونَ یعنی بد کردار بدکار جب نیکوکاروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس کی بات درست ہوتی تو ان سے پہلے ہم ہی اس کو اختیار کرتے اور چونکہ خود انہوں نے ہدایت نہیں پائی تھی تو کہنے لگے کہ گمراہ تو یہ خود ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اس قسم کی بہت آیات ہیں پھر ارشاد ہوتا ہے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو میں گمراہ نہیں ہو گیا ہوں میں وہ پیام پہنچا رہا ہوں جو خاص اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے رسول کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک فصیح و بلیغ اور ناصح مبلغ ہو اللہ کی مخلوقات میں ان صفات سے متصف دوسرے نہیں ہوا کرتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یوم عرفہ میں فرمایا جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے، اور جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میرے بارے میں کل کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور میرے ادائے فریضے کی تم سے تصدیق طلب کی جائے گی، تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ و خیر خواہی ادا کر دیا اور رسالت کا فریضہ پورا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے اللہ تعالی، گواہ رہیے گواہ رہیے کہ یہ میری تصدیق کر رہے ہیں۔